اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں ان لمحات کو تازہ کرنے کی توفیق اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے دی کہ ہم اس کا اور اس کے محبوب کا ذکر کر سکیں. میں بھی اسی کیفیت کو متواتر جاری رکھتے ہوئے ایک حمد پیش کر رہا ہوں اور ایک نعت پیش کروں گا, اور شکریہ ادا کرتا ہوں جناب سرور بھٹی صاحب کا, سعید صاحب کا, محبوب صاحب کا, جن کی محبتوں کی وجہ سے یہ محفل منعقد ہوئی, محبوب ہمدانی صاحب, محبوب ہمدانی صاحب اور احسان کا کہ جنہوں نے ایک فضا ایسی بنا دی ہے کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ محفل مدینہ طیبہ میں منعقد ہے. ان لمحات کو یاد کرنے کی کوشش کرا انسان اپنے ذہن کے مطابق, اپنے بساط کے مطابق. حرم کعبہ کے چند تاثرات اور اس کے بعد موہن شریف کی کیفیات پیش کر رہا ہوں. خوش دن حرم پاک کی فضا حرم پاک حتیم میں میرے سجدوں کی کیفیت تھی عجب جب زمین پتھی ذہن کہکشا جب زمین پتھی وہ بھائی کیا تھا ذہن کہکشا بلایا جاؤں خاموش سبحان اللہ.